wszystkich zmienia się z Orange. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Tomasz Meksiński, In Memoriam. Album poświęcony pamięci dziennikarza muzycznego, felietonisty, wielkiego pasjonata muzyki i filmu. Wśród wykonawców m.in. The Sisters of Mercy, Lacrimosa, The Alan Parsons Project, Merillion, Camel, Kloster Keller. Album do kupienia w sklepach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Patroni medialni, Top Gitar i Teraz Rock. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Angela, no, co masz laseczka na walentynki? Na walentynki? Kiedy to? Jutro. Żartujesz? Nie, no. O, matko, zapomniałam. Nie zdążę, no. Zdążysz, bo dzisiaj od 19 do 21 nocne przeceny w Media Expert. Tablety, laptopy, smartfony i wiele innych pomysłów na walentynkowe prezenty w super niskich cenach. Media Expert. Ludzie protestują przeciw nowej promocji Get in Leasing na samochody osobowe. Co na to rzecznik prasowy? Tak, leasingów jest tylko 1000. Przyznaję, to mało. Nie, nie starczy dla wszystkich. Ale proszę zrozumieć, Get in. Ile może ich być, skoro są w promocji 1, dosłownie 1%? Na szczęście jeszcze są, więc trzeba szybko korzystać. Wejdź na www.getinleasing.pl i zobacz, o co całe zamieszanie. Get in Leasing. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 13 lutego, jest 19. Justyna Mączka. Krzysztof Zyblewski. Zapraszamy na serwis. Pakiet onkologiczny do Trybunału Konstytucyjnego skieruje Naczelna Rada Lekarska. Krakowska prokuratura będzie wyjaśniać, czy w sprawie zabójstwa Jarosława Ziętary ktoś próbował wymusić na świadkach zmianę zeznań. Francuscy dziennikarze nieodpowiednio relacjonowali styczniowe zamachy. Ostrzeżenia od Rady Etyki Mediów dostały wszystkie redakcje we Francji. Będzie wniosek o zbadanie zapisów pakietu onkologicznego z konstytucją. Taką decyzję podjęła Naczelna Rada Lekarska. Jej prezes Maciej Hamalkiewicz tłumaczy, dlaczego sędziowie Trybunału Konstytucyjnego powinni zająć się nowym prawem, które obowiązuje od stycznia. Społeczeństwo mamiono i wprowadzano w błąd, przekazując fałszywe informacje, jakoby to teraz dopiero była szansa na dobre leczenie onkologiczne. Onkolodzy zgłaszają, że w tej chwili mają znacznie trudniejszą sytuację w leczeniu chorych nowotworowo niż była przed 1 stycznia 2015. Jest też apel do lekarzy. Nie przejmujcie się ciągle psutym, wywołującym chaos systemu ochrony zdrowia. Róbcie swoje, bo dobro chorego dla nas jest najważniejsze i nikt nam tym nie może przeszkodzić, nawet minister zdrowia. Skarga ma być zgłoszona do Trybunału Konstytucyjnego w kwietniu. A część lekarzy, także onkologów, twierdzi, że nowe zapisy dotyczące leczenia chorych na raka to dobra zmiana, a na jej ocenę trzeba jeszcze poczekać. Podobnie mówi premier Ewa Kopacz. Rolnicy schodzą z drogi, ale nie przestają walczyć o swoje. W południe zakończył się najdłużej trwający, bo prawie dwutygodniowy, rolniczy protest na drodze krajowej nr 2 w Zdanach koło Siedlec. Był tam nasz reporter Tomasz Marciniuk. Dziś na drodze pozostawała już tylko garstka protestujących. Ostatecznie podjęto decyzję, by w południe blokadę zakończyć. Szef rolniczych OPZZ Sławomir Izdebski zapewnia jednak, że rolnicy nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa i zapowiada kolejną akcję w przyszły czwartek. Damy odpocząć troszeczkę rolnikom, a w Warszawie razem z górnikami zjawi się manifestacja około 50-60 tysięcy ludzi. Tym razem rolnicy pojadą do stolicy autokarami. Przedwczoraj byli tam ciągnikami, ale też nic nie wskurali. Mimo to związkowcy nie uważają, by Marsz Gwieździsty był ich porażką. Zmobilizował całą Polskę, wszystkich rolników. Przyłączyły się do nas pielęgniarki. Sierpień 80, Solidarność. W tle wypowiedzi liderów protestu są jednak codzienne problemy rolników, którym nie pomogły ani blokady, ani marsz na przedmieścia stolicy. No nie wiem, co sobie rząd myśli dalej, jak to gospodarzyć. Protesty na mniejszą skalę odbywają się ciągle jeszcze w wielu innych miejscach w kraju. Wszędzie tam rolnicy liczą, że odczują w końcu pozytywne rezultaty swoich działań. Póki co ich negatywne skutki odczuwają wyłącznie kierowcy. Tomasz Marciniuk, Polskie Radio. Czy ktoś w sprawie zabójstwa Jarosława Ziętary próbował wymusić na świadkach zmianę zeznań? To ma wyjaśnić prokuratorskie śledztwo, które ruszy w przyszłym tygodniu, zapowiada rzecznik prokuratury apelacyjnej w Krakowie Piotr Kosmaty. każdym śledztwie, jeżeli chodzi do działań bezprawnych związanych z tym śledztwem, można podjąć czynności związane właśnie z takimi działaniami. Natomiast nie chciałbym na tym etapie o tym rozmawiać, gdyż tak powiedziałem, najważniejszy dla nas jest teraz główny tok postępowania, które mamy przedłużone do 30 czerwca. Niespełna dwa tygodnie temu areszt opuściło trzech podejrzanych w tej sprawie. Były senator i biznesmen Aleksander Gawronik, który zdaniem prokuratury nakłaniał do zabójstwa dziennikarza śledczego, oraz Mirosław R. i Dariusz L., którzy mieli pomagać w porwaniu i zabójstwie Jarosława Ziętary. Gazeta Wyborcza pisała, że Gawronika obciążały zeznania poznańskiego gangstera odsiadującego wyrok za zabicie policjanta. Parę tygodni temu zaczął on dostawać pogróżki, że jeśli nie wycofa zeznań, to ucierpi jego córka. I rzeczywiście zeznania zmienił. Wcześniej z zeznań wycofał się także świadek inkognito, który obciążał dwóch ochroniarzy elektromisu podejrzanych o udział w porwaniu i zabójstwie Ziętary. Prowadzący sprawę prokurator Piotr Kosmaty, pytany dlaczego wypuścił podejrzanych, odpowiedział, że nie ma już obawy, że będą utrudniali śledztwo. Fala krytyki spadła na dziennikarzy we Francji za sposób relacjonowania styczniowych zamachów i masakry w redakcji Charlie Hebdo. Ostrzeżenia dostali zarówno radiowcy, jak i reporterzy telewizyjni. Francuska Rada do Spraw Audiowizualnych, najwyższy organ kontroli mediów, skierowała 21 ostrzeżeń do stacji radiowych i telewizyjnych, twierdząc, że naruszyły one zasady etyki i bezpieczeństwa. Dotyczy to wszystkich stacji telewizyjnych. Z jednej strony bez przerwy pokazywały leżące na chodniku ciało zamordowanego policjanta, a później także sceny zabójstwa. 13 mediów w relacjach na żywo podało dokładny moment rozpoczęcia ataku jednostki antyterrorystycznej na papiernię, w której schronili się dwaj bracia, sprawcy masakry w redakcji Charlie Hebdo. Mogło to mieć tragiczne konsekwencje nie tylko dla zakładniczki, którą przetrzymywali, ale i dla osób zamkniętych przez terrorystę w sklepie z koszerną żywnością. Część mediów podała informację, iż w papiernie ukrywa się mężczyzna, o którego obecności zabójcy nie wiedzieli. Dziennikarze protestują, twierdząc, że taki werdykt ogranicza ich prawo do pełnego informowania społeczeństwa o wydarzeniach i daje większe szanse konkurencji, na przykład Al Jazeera. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Kolejny serwis w Trójce o 20, a teraz informacje sportowe. Sponsorem audycji są Targi Kielce, organizator międzynarodowych targów branży sportowej i outdoorowej. Kielce Sport Expo, 18-20 lutego 2015. Adam Malecki. T-Mobile Ekstraklasa powróciła. Piłkarze po dwóch miesiącach przerwy wkroczyli na boisko w świetle Jupiterów. W pierwszym meczu kolejki Zawisza Bydgoszcz gra z Górnikiem Łęczna. Przed chwilą rozpoczęła się druga połowa. Jak na razie jest bezbramkowy remis. W drugim dzisiejszym spotkaniu Lechia Gdańsk zagra z Wisłą Kraków. W początek tego meczu o 20:30. Opinie na temat tego, kto zdobędzie Mistrzostwo Polski, są raczej zgodne. Większość stawia na Legię Warszawa. Podobnego zdania jest były reprezentant Polski Władysław Żmuda. Myślę, że Legia jest takim zespołem, który zdecydowanie powinno wygrać tą naszą ligę. Silny zespół, silne zaplecze i nic nie wskazuje, żeby Lech czy Śląsk Wrocław przeszkodził zdobyciu Mistrzostwa Polski i Legii. A dla samej Legii Warszawa dobra informacja jest taka, że z zespołem Mistrza Polski kontrakt do 2019 roku przedłużył 20-letni słowacki pomocnik Andrzej Duda. Na Mistrzostwach Świata w Beaver Creek narciarze rywalizują w slalomie gigancie. Trwa pierwszy przejazd, prowadzi Austriak Marcel Hirscher. Transmisję w TVP Sport i Eurosporcie. W Polsacie Sport News za to można oglądać rywalizację na Mistrzostwach Świata łyżwiarzy szybkich. O medale walczą Polacy. Na 1500 metrów indywidualnie pojadą mistrz olimpijski Zbigniew Brudka, a także Jan Szymański i Konrad Niedźwiecki. Później już ta trójka pojedzie także w rywalizacji drużynowej. W Herrenwen, gdzie trwają mistrzostwa, wiemy już, kto został mistrzynią świata na 1000 metrów. Złoty medal zdobyła Amerykanka Brittany Bowe. Polki nie startowały. Nasi reprezentanci jadą za to w rajdzie Szwecji, drugiej rundzie mistrzostw świata. Po 9 OS-ach Michał Sołowow zajmuje 14, a Robert Kubica 22 miejsce. Samochód tego drugiego uległ awarii tylnego napędu i załoga Kubica Szczepaniak nie ma już dzisiaj szans na dobry wynik. W rajdzie prowadzi Norweg Andreas Mikkelsen przed Belgiem Thierrym Neuvillem i rodakiem Matsem Osterbergiem. Trwa właśnie 10. odcinek specjalny rajdu Szwecji. Sponsorem audycji są Targi Kielce, organizator międzynarodowych targów branży sportowej i outdoorowej. Kielce Sport Expo, 18-20 lutego 2015. Przed nami słoneczny weekend, nigdzie nie powinno padać, ale noce będą mroźne w najbliższych godzinach od minus 4 do minus 7 stopni, a w kotlinach górskich nawet minus 12. Jutro od plus 3 na północnym wschodzie do 7 na zachodzie i południu. W nocy i rano mgły mocno ograniczające widoczność. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

Tutaj kończymy wyjazdowe wydania listy przebojów programu trzeciego. Jesteście szczęściarzami. Lista potrwa do godziny 22, teraz 14 minut po godzinie 19. I tak pomyślałem sobie, jakby tutaj ładnie zakończyć tę historię, ponieważ na pierwszej liście wyjazdowej Czarek był bohaterem i gwiazdą, ten, który nie umiał, nie mówił wtedy R i mówił Czajek. I potem przez wiele, wiele tygodni kończyła listę sentencja do widzenia, niestety muszę już iść spać. Czarek ma 18 lat, 193 cm wzrostu. Po prostu lista tak ludzi gromadzi. I w związku z tym dzisiaj wymyśliliśmy sobie z koleżanką Sylwią, Sylwia, hej. Do niej zawsze mówię hej, Sylwia. O właśnie, brawa również, tak? Sklepik Walędzik tam właśnie się rozkłada tuż przed naszym namiotem. Pomyślałem sobie, żeby to ładnie jakoś zakończyć, to dzisiaj pozdrowienia i życzenia dozwolone do lat 10. Bardzo się proszę przygotować, ci, którzy nie mają jeszcze 10 lat, tutaj widzę kolega, już się uśmiecha, koleżanka w czerwonym bardzo, ale to dopiero po godzinie 20. Natomiast teraz już nie ma to tamto, zaczynamy odliczanie poczekalni. Zofia Kruszewska realizuje listę w Warszawie. Zosia, gramy. Na miejscu 50 to jest nowość. Denton Skeleton, Royal Blood. Z pozdrowieniami dla Piotra Barona. Jak Państwo słyszeli tydzień temu, wszystko na dobrej drodze. Piotrek pojawi się już niedługo na liście przebojów. No właśnie, to jest taka grzałka Tenton, Skeleton, Royal Blood, w tym tygodniu na miejscu 50. Nie wiem, czy Państwo w swoich małych odbiorniczkach w domu mają też takie telebimy, na których widać prawdziwą zimę. My tutaj mamy i to widać. Na dodatek byłem dzisiaj w Jakuszycach, śniegu po pachy. Lista przebojów programu trzeciego dzisiaj z Szklarskiej Poręby, z naszego skwerku radiowego, 1724 notowanie. David Bowie, Sue, in the Season of Crime. Nie udało się chyba, bo to minus 2 dzisiaj na miejsce 49. Oh, This Season of Time, David Bowie. To wszystko się dzieje tutaj na żywo. 1724 wydanie listy przebojów programu trzeciego. 13 dzień lutego i piątek. Wiadomo, że musi to się skończyć jakąś katastrofą, ale na razie jest dobrze. The Water Boys wracają, November Tale na 48. Her communicator vibed with its expression of her feeling. I swear I had no idea she'd been holding and concealing. Such a storm of words unsaid, that absurd as it appears, had been blowing in her head for 27 years. I knew I had to face her, so I grabbed my Davy Crockett, threw a scarf around my neck and $20 in my pocket. Found her in the same old place, pamphlet in her fist. When she saw my windblown face, she said, "Well, look at who it is. Meet me on the mad parade when the midnight bells are chiming. We'll dress up as the Harlequin and the clown. Pile all the blunders that we've made in a tower too tall for climbing. Along a while, like we were old companions, but I could feel the gulf between us yawning like a canyon. She with her church and code, her extravagant beliefs, me a creature of the road, a child of dust and grief. No właśnie, to jest November Tale, czyli listopadowa opowieść zespołu The Water Boys. Piosenka wraca do poczekalni na miejsce 48. Zmiana koncepcji. Pomyślałem sobie, że ten drobiazg od 0 do 10, no nie, od 2, tak mniej więcej 2,5 do 10, 2,5 to już niektóre dzieci mówią, prawda? No to pójdzie spać za godzinę czy tam za półtorej, więc zaczynamy już teraz te pozdrowienia. Jakub, lat 9, dobry wieczór. Dobry wieczór. Skąd jesteś, Kuba? Z Wolsztyna. A co robisz w Karskiej? Mój tata bardzo lubi słuchać Trójki, no i przyjechał tutaj dlatego, że usłyszał, że będzie wydanie. Aha. No a kogo chciałbyś pozdrowić? Wszystkich moich kolegów ze szkoły podstawowej numer 1, babcię Lonię z Wolsztyna, babcię Jankę i dziadka Andrzeja z Rakuniewic i mojego wuja Rysia z Wolsztyna. Proszę, jest na dodatek przygotowany. Jakub, lat 9, brawo, dziękujemy bardzo. Wracamy na listę. To cudowny duet, Barbara Streisand i Stevie Wonder, a na dodatek producentem nagrania jest Babyface. Piosenka nosi tytuł People, czyli jak to mówi Piotrek Baron, kolacja przy świecach na 47. People, people who need people are the luckiest. People who need people. cudowny, cudowny duet Barbra Streisand, Stevie Wonder, People. W tym tygodniu oczka do góry na miejsce 47. W naszym studiu Wiktor, lat 10. Dzień dobry. Dzień dobry. A skąd ty jesteś, Wiktor? Z Kalisza. A nie oszukujesz? Taki jesteś trochę wysoki jak na 10 lat. No wysoki jestem bardzo, ale chudy. Ja, na dodatek chudy, tak, to prawda. Kogo pozdrawiasz? Moją rodzinę, babcię. Jedną z Kalisza, jedną z Gniezna i nauczycieli i przyjaciół ze szkoły numer 17 w Kaliszu, szkoły podstawowej. Wiktor, lat 10, brawo. Nowości, nie mówiłem, ale słabo z tymi nowościami, chyba tylko dwie nowości i jeden powrót w poczekalni i to będzie ta najwyżej notowana nowość na 46. Lepiej osobno, pustki. Bez ciebie jest cieplejszy śnieg, białe są noce, długie dnie. O, nie lubię cię, nie lubię cię. Przychodzą szybciej kwiecień maj, a ja ze sobą sam na sam. O, chwilo trwaj, chwilo trwaj. Lepiej osobno, razem źle. W niebie i tak spotkamy się. O, gdziekolwiek to jest. Lepiej osobno, razem źle. Umrzemy i spotkamy się. O, przytulę cię, przytulę cię. W środku lata szczypał mróz, byłam przy tobie rymem słowa gruz. To nie wróci już, nie wróci już. Bez ciebie wreszcie mi się śni, czego nie wolno było mi. O, chcę twojej krwi, chcę twojej. Dobrze. No właśnie, to jest Pustki, zespół i piosenka Lepiej osobno w tym tygodniu. Nowość na miejscu 46. Błażej, lat 9. Dzień dobry. Dzień dobry. Skąd jesteś, Błażej? Z Żukowa. Z Żukowa. A to daleko jest od Szklarskiej? 700 kilometrów. Co? A co tu robisz? Na wakacjach jesteś, tak? Na feriach. No znaczy feriach, tak, oczywiście. No i co, szusujesz na nartach? No. No to takiego mi wyglądasz. Zresztą tutaj te spodnie takie są narciarskie. Kogo pozdrawiasz? Cały klub sportowy Goken, rodzinę, kolegów ze szkoły i nikogo więcej. No okej. Bardzo przygotowany Błażej, lat 9, brawa. Tak to będzie. Słońce dzisiaj świeciło w Szklarskiej, cudowne, ale słyszałem, że w całej Polsce słonecznie. Jutro i pojutrze też tak będzie, więc proszę korzystać. Sunny, Bryan Adams, dzisiaj na miejscu 45. Sunny, yesterday my heart was filled with rain. Sunny, you smiled at me and really eased the pain. All the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the sunshine bouquet. Sunny, thank you for the love you brought my way. All you gave to me, you're all I know. Now I feel about 10 feet tall. Sunny one so true, I love you. Sunny, for the truth you let me see. Yeah, Sonny, thank you for the facts from A to Z. All my life was torn like a windblown sand, and a rock was formed when you held my hand. Sonny, one so true, I love you. I love you. To Brian Adams, Sunny, w tym tygodniu na miejscu 45. Naszym następnym gościem jest Staś, lat 3. Dzień dobry. Cześć, ja tu przyjechałem z Lumi. I babcia mi wstawiała, przywieziła prezenty. Bardzo ładne opowiadanie. A kiedy zacząłeś mówić? Wczoraj, tak? No właśnie, tak myślałem. Tak mi wyglądasz. Mój chrześniak nie mówił w wieku 3 lat jeszcze. No właśnie, dzieci, myślałem, że dzieci idą spać po dobranocy, ale podobno już nie ma dobranocki. Teraz w niektórych kanałach dobranocka trwa 24 godziny na dobę. Naprawdę, ta nowoczesność to jest... Jeszcze raz coś, tak? Tak? No bo nie ma paliwa. Aha, nie ma paliwa. Ja będę tłumaczył, auto nie ma paliwa. No to musisz zostać tu w Szklarskiej jakiś czas. Dziękuję ci bardzo. Możesz teraz zjeść cukierka. Staś, lat 3. Wracajmy na listę. Janek Samołyk z pobliskiego Wrocławia na prezent. Dzisiaj na miejscu 44. Nie jest jak dawniej, jest całkiem inaczej, może i lepiej. Tekst naszych wspomnień to drobny maczek, którego nikt nie przeczytał i nie przeczyta. Nie, nie jest jak dawniej. Nie jest jak dawniej. Wymyślę coś ładnego w tych czasach, gdy głuchego dosięga nowy przekaz, i napiszę coś słodkiego, powstanie coś z niczego. Coś słodkiego, to my tutaj mamy cukiery. One właściwie są słodko-gorzkie, ale bardzo smaczne. Może nie tak dla takich małych dzieci. To był Janek Samołyk na prezent na miejscu 44, a na naszym fotelu Filip, lat 6, ale czyta i pisze. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak się masz? Dobrze. A co tu robisz? Nie wiem. Aha. Kogo pozdrawiasz? Babcia z Gniezna i z Kalisa. Aha, zęby ci wypadły, tak? Ale to urosną te prawdziwe teraz dopiero. Jestem kolegów z klasy ze szkoły 17. No tak, 6 lat to już do szkoły chodzisz. Do pierwszej klasy. Okej, pierwsza klasa. Filip, lat 6, brawa. Maciek Balcar, Wojna, 6 do góry na 43. W imię twoje na wielką wojnę uzbrojony będę po zęby. Gdy na wrogów twoich wyruszę, nie pozwolę dłużej cię krzywdzić. Zaduszę nie prześliźnie. Nigdy więcej nie będziesz się bała. Maciek Balcar z nowej płyty, piosenka Wojna, 6 do góry na miejsce 43, 1724, notowanie listy Oktawia, lat 10, dzień dobry. Dzień dobry. Kogo chcesz pozdrowić? Na pewno babcie obydwie, całą rodzinę, tatę, wszystkie ciocie, wujków, no po prostu wszystkie, całą moją rodzinę. Bardzo ci dziękuję, chciałem powiedzieć, że wyglądasz na co najmniej 12. Dziękuję. W tym wieku jeszcze można tak, prawda? Oktawia, lat 10, dziękujemy ci bardzo. Prodiże teraz będą, czyli coś do gotowania, do pieczenia właściwie bardziej. Nasty, oczko w dół na 42. Nasty, nasty, Prodigy w tym tygodniu na miejscu 42. Kiedy byłem w wieku gości, którzy mnie dzisiaj odwiedzają, czyli szkoła podstawowa, zawsze cierpiałem, bo dziewczyny z mojej klasy nie chciały z nami chodzić. Dziewczynki zawsze jakoś dojrzewały wcześniej. I tak sobie pomyślałem, że to się nic nie zmieniło. Dziewczynki dojrzewają wcześniej, ale tu się okazało, że Maja, nasza koleżanka, która siedzi właśnie tutaj w naszym studiu, to jest 10 plus 2. Maju, pozdrowienia. Chciałam pozdrowienia dla mojej całej rodziny, dla mojej cioci, babci, dziadka i dla państwa składanowskich, którzy zawsze z nami tutaj jeździli, ale dzisiaj wyjątkowo nie przyjechali, bo się spodziewają nowego członka rodziny. Bardzo dobrze, trzeba się właśnie rozwijać, no, powiększać, kochać się. Pozdrawiamy wszystkich, którzy się kochają, powiększają, którzy nie mogli dojechać do Szklarskiej Poręby na 1724 notowanie listy. Maja, 10 plus 2. Dziękujemy bardzo. Lenny Kravitz, Strat. Minus 5. Jakaś opadowa lista na 41. Let me see you walk. Stop. Leny Krawic, minus 5 w tym tygodniu na miejsce 41. Następny gość to Małgosia, lat 8. Dzień dobry, Małgosiu. Dzień dobry. Skąd jesteś? Z Łodzi. O, z Łodzi. Pozdrowienia dla wszystkich miast, które nas dzisiaj słuchają. Kogo pozdrawiasz? Całą moją rodzinę z Łodzi i moich kolegów i koleżanki ze szkoły 164. Małgosia, lat 8, dziękujemy. Luke, Krystyna Prońko, K2, Messiah. W związku z tym dzisiaj też w dół, minus 3 na 40. Połamałem rękę, więc zachciało się gitary. Czas na piostkę o miłości, posłuchajcie zwłaszcza pary. Związek to pracochłonne ognisko. Za miłość, której chce się być blisko. Ale miłość, choć przepali wszystko, nie pielęgnowana, zamienia się w popiół. Związek to pracochłonne ognisko. Za miłość, której chce się być blisko. Ale miłość, choć przepali wszystko, nie pielęgnowana, zamienia się w popiół. Kochać to jak w zenicie zatrzymać wszystko. Magia, którą trzeba chronić jak blisko. Dźwigać opał i osłaniać palisko, bo zimne deszcze lat chcą zgasić w nas wszystko. Płomień ten potrzebuje tlenu i czasu, chwili iskry chrustu, paliwa czasem kwasu. Jak trujący grzyb pomamia, nie zawsze od razu. Miłość potrzebuje waszego hałasu. O miłości nie mówiłem, bo miałem ją jak tlen, jak ziemię pod nogami, więc skakałem raptem, szybując żarosłów i dać zapomniałem aktem miłości do muzyki, no miłość podeptałem nagle. Miłość, miłość czary, marynat zegary, marynarka wieki szyta na wszystkie rozmiary. Od karka do kaleki, profesora do tip siary. Sarkazm wielki jak kuda NR-towskie kolary. Miłość, tak, to w związku z tym Luke z Krystyną Prońko, K2 i Messiah w tym tygodniu u nas na miejscu 40. Matylda, lat 10, dzień dobry. Dzień dobry. Czy spędzasz wakacje, przepraszam, ferie w szklarskiej? Nie, jestem w domu. A, no to bardzo ładnie. Kogo pozdrawiasz? To pozdrawiam mojego tatę, który niestety nie mógł dzisiaj tutaj przyjechać, bo musiał robić rzeczy do pracy, i moją najlepszą przyjaciółkę Olgę. Dziękuję bardzo, Matylda ze Szklarskiej Poręby, lat 10. Scorpions to jest największy skok poczekalni, 11 do góry z 50 na 39. Zbudowaliśmy ten dom na roku, na skalę. Scorpions. Us together, faith and believing is the key, this door of forever. Now, baby, you and I, where every reason on earth to know and again, it's always us against the world, against the world. Tak, tak jakby był 1982 rok, Scorpions, We Built This House, 11 do góry na miejsce 39. Martyna, lat 10, dzień dobry. Dzień dobry. Kogo chcesz pozdrowić? Dziadku, babcie i ciocie. A jak ci się podoba w Szklarskiej, takiej zaśnieżonej? No, bardzo fajnie jest. A lubisz jeździć na nartach też? Tak. Cudownie. Martyna, 10 lat, proszę bardzo. Soundgarden, 8 do góry na 38. Storm, czyli burza. Soundgarden poszło dzisiaj nieźle. Storm 8 do góry na miejsce 38. Kasia, lat 9. Dzień dobry. Dzień dobry. Kasiu, czy jesteś ze Szklarskiej, czy przyjechałaś? Z Łodzi przyjechałam. O, z Łodzi. Widzę, że tutaj połowa naszej dzisiejszej publiczności to Łódź. Kogo pozdrawiasz? Moją całą rodzinę, babcię, dziadków i wuja. Kasia, lat 9, z Łodzi pochodzi. Grzegorz Turnał z Krakowa. Doleł kanoę dzisiaj na 37. Nie pytaj, nigdy nie poznasz, jaki dla mnie, jaki dla ciebie kres przeznaczyli bogowie babilońskich. Nie szukaj wróżb, o Leukonoe, o Leukonoe. Czy więcej zim da nam Jowisz, czy to dla nas ostatnia już? Ostrymi skałami wybrzeża rozbija tyreńskie fale. Dzień każdy zrywaj jak owoc, nie czekaj, nie czekaj jutra. O Leukonoe, o Leukonoe, o Leukonoe, o Leukonoe. Dorota Miśkiewicz gościnnie u Grzegorza Turnała. Do Leukonoe, 8 oczek do góry, na miejsce 37. Następna dziewczynka ma lat 10, ma na imię Indila i sama zaśpiewa piosenkę miłosną. Il attend devant cette photo d'antan. Il n'est pas fou, il y croit, c'est tout. Il la voit partout, il attend debout. Une rose à la main, à Paris, il n'attend rien. Rien autour n'a de sens, et l'air est lourd. Le regard absent, il est seul et lui parle souvent. Il n'est pas fou, il aime, c'est tout. Il la voit partout, il attend debout. Debout, une rose à la main, non, non plus rien ne le retient. Dans ses love stories, dans ses love stories, dans ses love stories, ses love stories. Don't say love story, to była Indila, 3 do góry na miejsce 36. Ed Sheeran właśnie w tym momencie chyba wychodzi na estradę, albo może za godzinę wyjdzie, bo jeszcze Ryan Keane będzie przed nim śpiewał. W Warszawie dzisiaj koncert Eda Sheerana, a Ed u nas dzisiaj na miejscu 35, znaczy 5 do góry. Thinking Out Loud. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall as hard at 23. I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Well, me, I fall in love with you every Kobiety szaleją na całym świecie, w Warszawie pewnie teraz też. Ed Sheeran w Warszawie na koncercie Thinking Out Loud w Szklarskiej Porębie na liście przebojów na miejscu 35. 1724 notowanie naszej listy. Polecam stronę Polskie Radio PL / Trójka i to największa chyba niespodzianka dla mnie dzisiaj. 10 do góry, Diana Krall pięknie zaśpiewa na 34. Desperado, why don't you come to your senses? You've been out riding fences for so long now. Oh, your heart warm. I know that you got your reasons. These things that are pleasing you can't hurt you somehow. Don't you draw the queen of diamonds, boy. She'll beat you if she's able. You know the queen of hearts is always your best bet. Now it seems to me some fine things have been laid upon your table, but you only want the ones that you can't get. Desperado. To ja tak w duecie z Dianą Krall. 10 do góry na miejsce 34. Janek Samołyk. Chyba się nie uda. Minus 1 dzisiaj na 33. Złe czasy. Złe czasy są zawsze. Tak wczoraj powiedział. Miał chyba na myśli historię istnienia innych historii. Się nie wspomina, nasza historia to nasza dziedzina. Mówię nawiasem i niewyraźnie, mówię nawiasem. Mówię nawiasem i niewyraźnie, mówię nawiasem. Złe czasy przepędzą nasze wspomnienia. Złe czasy to zwykłe wyrażenia. Albo inaczej to tylko słowa. Przeszła i przyszła dzisiejsza mowa. Mówię nawiasem i niewyraźnie. Mówię nawiasem. Tak. Mówię nawiasem. Mówię nawiasem. Złe czasy, Janek Samołyk. Minus 1 na 33. Poczekalnia 1724 listy. Jeszcze tylko dwie piosenki. 6 do góry na 32. Nic to jest. Renata Przemyk. To będzie zwykły gwałt na woli. Nie jest, to nic takiego nie jest. Niezapisany rejestr. I tak wymarzę to, co zechcę. Lepiej nie robić tego złego, co by na dobre wyszło. Liczy się, co jest, a nie przyszłość. To właśnie jest Renata Przemyk. Nic to jest. W tym tygodniu 6 do góry na miejsce 32. To jest 1724 wydanie listy przebojów programu trzeciego. Czasami słuchacze pytają, co pan robi, panie Marku, jak piosenka leci. Teraz już tutaj wszystko jest jasne. Siedzę na białym fotelu. Nic nie robię, kompletnie nic nie robię. Tak sobie siedzę i mówię, i mówię, i mówię. To będzie Bjork na miejscu 31, kończy poczekalnię, ale proszę zaczekać, będą 4 nowości w pierwszej 30. Fine our mutual coordinate. Document this.